أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bugün inşallah babul hamise geldik. 5. bab, 5. bölüm. Bab ma ca'a fil marid ve şeyh ve şeyha ve'l hamil ve'l murdi. Yani hasta, yaşlı erkek, yaşlı kadın, hamile ve süt emziren kadın hakkında gelenler babı. Yani bu tarz insanlar biliyorsunuz bazı fiziksel sebepler nedeniyle ne yapamazlar? Oruca takat yetiremezler, güç yetiremezler. Bunlarla alakalı ahkamı anlatacak inşallah. İlk hadis Ebu'l-Berekat'ın İbn-i Teymiye'nin dedesinin getirdiği An Enes İbn-i Malik el-Ka'bi Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Bu sahabi naklediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diyor İnnallaha azze ve cel vada'anil musafiris savme ve şatras salati. Şüphesiz ki Allah yolcudan orucu, namaz kılandan da namazın yarısını Allah kaldırmıştır. Allah ondan düşürmüştür bu vacibiyeti. Ve anil hubla vel murdi'is savme. Aynı şekilde hamile ve çocuk emziren kadından da Allah bunu düşürmüştür diyor. Ravahul hamsetu 5 hadis kitabı nakletmiş. Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace hepsi nakletmişler. Ve ricaluhu sikat, ricallerinin de sika olduğunu söylemişler. Ve filavzi ba'dihim bazı lafızlarda ve anil hamili vel murdi'i bazı lafızlarda da hamile, yani hamil kelimesini, birinde de hubla kelimesini kullanmış. Hamil vel murdi, yani çocuk emziren ve hamile olan kadın demek. Allah subhanahu wa ta'ala bunlardan bu sorumluluğu kaldırmıştır. Hadisin tabi senet itibariyle tahkiki noktasında hasen diyenler de var, sahih diyenler de var. Bu konuda muhaddisler arasında bazı ihtilaflar var, bazı şahısların zatıyla alakalı. Çünkü bazı şahısların zatıyla alakalı bazı karışıklıklar var. Önemli değil, çünkü bu hadisi destekleyen başka sahih hadisler var. Birazdan onlar da gelecek. Ama kısa olarak şuna değinmek gerekirse, bu hadiste açıkça görülüyor ki Allah subhanahu wa ta'ala hamile kadından ve çocuk emziren kadından, yani bunlar hastalık sebebi olanlar. Şimdi niye babın başlığında şeyh ve şeyha dedi? Yaşlı kadın ve yaşlı erkek de buna benzer. Onlar da güç yetiremez. Özellikle mesela günümüzde şeker hastalığı çok yayıldı. Mesela şeker hastası insanlar yemek yemeden duramazlar. İnsülin vurulmaları gerekir aksi takdirde. Bu hastalık yani insanın kendinden kaynaklanan bir şey değil. Yapacak bir şey yok. Yani insan tutamaz, takat güç yetiremez. Bu ve buna benzer hastalıklar özür olur ama burada Müslümanların şuna çok iyi dikkat etmesi lazım. Kendilerine akıl veren adamın Allah'tan korkan bir adam olması lazım. Yani dört dörtlük tevhidi bilen bir doktor zaten bir elin 5 parmağını geçmez. Yani var yok Allah bilir, çok azdır. Tevhid kastımız tevhid değildir. Yani adam Allah'tan korkan, haram helal sınırını bilen bir kimse ise o zaman dediğine ne yapılabilir? Kulak asılabilir. Ama aksi takdirde bir laik, bir kemalist, bir ateist ve Allah'tan korkmayan fasık, facir bir insan size dese ki doktor, ya senin bu hastalığın işte sen oruç tutma ye, ona itibar edilmez. Çünkü bunlar zaten asıl gayesi şeytana hizmet olan şeytanlaşmış insanlar. Bunlar vacipten alıkoymak için uğraşırlar. Ama dini noktasında az çok bildiği kadarıyla Allah'tan korkan, güvendiğimiz, emin olduğumuz doktorlar gerçekten ciddi bir hastalığın olduğunu, o hastalığın oruç tuttuğumuz takdirde bize zarar vereceğini söyler iseler, o zaman orucu terk etmemiz şeriata göre caiz olur ve bu bizim için şer'i bir özür olur. Onun karşılığında ne yapmak gerekir? Burada İmam Şevkani bazı ilim ehlinden kaviller getirmiş. Diyor ki bu kavillerden bir tanesine itira ve bazı fakihler dediler ki eğer süt emziren süt emzirdiği çocuğun aç kalmasından korkarsa, hamile kadın da ceninin düşmesinden korkarsa, rahmindeki ceninin düşmesinden korkarsa, dediler ki kadın ne yapar? Orucunu bozar, oruç tutmaz. Ve aynı şekilde Tirmizi diyor ki el-amel ala hâze inde ehlil ilm. İlim ehlinin tamamı bu amel üzeridirler. Ve kâle bâdu ehlil ilmi, bazı ilim ehli dediler ki el-hamil vel-murdi yuftiran ve yaktiyan ve yut'iman ve bihi yekûl Sufyan ve Malik ve Şafi ve Ahmet. Hamile kadın ve süt emziren kadın orucunu bozar ama kaza ederler ve fidye olarak da insan yedirirler. Buraya dikkat. Süfyan, Ahmet, en çok sorulan soru bu meşhurdur. Size de çok fazla gelir. Siz de bize gelip sorarsınız ya bunun hükmü nedir diye. Bunu inşallah kulak kabartın, iyice dinleyin. Hamile ve süt emziren kadın, Ahmet'in, Süfyan'ın görüşüne göre, ilim ehlinin kavline göre ve İmam Şafii'nin ve İmam Malik'in, cumhur ulema bu kavildeler. Orucunu bozar, gücü yettiğinde kaza eder ve fidye öder. Tamam. وَقَالَ بَعْدُهُمْ Bazıları dediler ki يُفْتِرَانِ وَيُتْعِمَانِ وَلَا قَدَ عَلَيْهِمَا Yani orucunu bozar, fidye verir ama kaza etmez dediler. Fidye verir ama kaza etmez dediler. وَاِنْ شَاءَتَ قَدَتَ Yani dilerse, güç getirir, isterse kendi, istiyorsa kaza da edebilir. وَلَا تَعَامَ عَلَيْهِمَا وَبِهِ يَكُلْ İshak İshak bu kavli söyledi diyor. Ve bazı ilim ehli dediler ki Evzai gibi, Süfyan es-Sevri ve İmam Şafii'den gelen iki görüşten birine göre dediler ki kefaret ödemesi gerekmez. Kefaret ödemesi gerekmez. Bu kimsenin dediler. Yani kefaret nedir? Fidye. O zaman ne yapacak? Güç yetirdiğinde kaza edecek. Ahmet, Süfyan, Malik ve Şafii'nin mezhebine göre bizim tercihimiz burada budur. Yani hem kimsenin, süt emziren kadının, hem hamile olan kadının orucunu yiyebileceği ama yerine fidye ödeyeceği her gün için ve güç yetirdiğinde de tutması gerektiğidir. Yani doğru olan ve cumhurun üzerinde olduğu kavim görüş budur kardeşler. Allah bu ihtilafta en doğrusunu bilendir. وَعَنْ سَلَمَةَ اِبْنِ الْاَكْوَعِ قَالْ Dedi ki bu sahabe لَمَّا نَزَلَتْ هَذِي الْآيَةِ وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْك۪ينَ O güç yetiremeyenler, onlar da ne yaparlar? Miskinleri, fakirleri doyurmak karşılığında fidye öderler. Bu ayet indiği zaman, ne zaman indi ki diyor? كَانَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُفْتِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى اُنْزِلَتِ الْآيَةِ اللَّتِ بَعْدَى فَنَسَخَتْهَا Diyor ki o zaman bu ayet indi. Bu ayetle beraber diyor, ayetin devamı da var tabi. Burada sadece o kısmını almış. Hem orucunu bozar, hem fidye öderdiler. Bu ayet ne zaman indi? Bu de diyor, nesh olundu. Yani diğer kavle giden alimler de bu rivayeti almışlar. Yani fidye ödemeyecek görüşünü alanlar da bu hadisi getirmişler. Ravahul cemaatu illel Ahmet. Ahmet'in dışında bütün sünen sahipleri bu hadisi rivayet etmişler. Sahih bir senetle. Gene bu vakte vahani Abdurrahman ibn Ebi Leyla an Muad ibn Cebel radıyallahu anhum binahvi hadithi Seleme. Seleme hadisinin benzerini nakletti. Ve fihi ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ Sonra Allah şu ayeti indirdi dedi. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ Sizden kim Ramazan ayına ulaşırsa o ay ne yapsın? Oruç tutsun. فَأَثْبَتَ اللّٰهُ سِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيمِ الصَّحِيهِ Allah bu ayeti kerimede mukim olan kimselere bunu farz kıldı. Yoksa misafirler değil, biliyorsunuz. Kim o aya şahitlik ederse tutsun deyince misafir de girer içine, mukim de girer. Sahabe diyor ki burada Allah'ın ayette kastettiği şey mukim olan. Yoksa misafirden diğer hadislerle ne yapılmıştı? Düşünmüştü. وَرَخَّسَ ف۪يهِ لِلْمَرِيدِ وَالْمُسَافِرِ Allah bu ayeti indirdi ama kimi istisna kıldı, kime ruhsat verdi? Hasta olana, hemen ayetin devamında hasta olana ve musafir olana, yolcu olana. وَثَبَتَ الْاِطْعَامُ لِلْكَب۪يرِ الَّذ۪ي لَا يَسْتَتِيُ الصِّيَامِ Oruca güç yetiremeyen yaşlı kadın ve erkeğe de o zaman fidye düştü diyor. Ayetin geri kalan hükmünde. مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدْ وَاَبِي دَوُدْ دَعِيفٌ Zayıf bir senetle Ebu Davud ve Ahmet bu ihtisar kısa şekilde bu hadisi nakletmişler kardeşler. Şimdi bu hadisleri okuyorum, dediğim gibi işin özeti az önce naklettiğim ilim ehlinden kavillerle, içtihatlarla bu kadardır işin özeti. Bu hadisler de birbiriyle çelişki içerisinde gibi görülen hadislerdir. İlim ehli bunları cem etmeye çalışmış. Herkes kendince doğru gördüğü kanaatini, görüşünü beyan etmiş kardeşler. O yüzden hadisleri tek tek okuyorum. Ta ki her mezhebi iyice fehmedelim, anlayalım diye. Bu bapta getirdiği bir diğer hadis olan Ata, Semi'a İbni Abbas. Biliyorsunuz Ata, İbn Abbas'ın talebelerinden, İbn Abbas'tan işitmiş ki Yakra şu ayeti okuyor. وَحَلَّ الَّذ۪ينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ Güç yetirenlere de fakirleri, miskinleri yedirmek vardır fidye olarak. Kale İbn Abbas, leyset bin mensuhaten. İbn Abbas da demiş ki bu ayet nesh olunmadı. Az önce Seleme İbnül Ekva bunun nesh olunduğunu söylemişti. İbn Abbas radıyallahu anhuma ise iki hadiste sahih senetli. Diyor ki bu ayet nesh edilmemiştir. Hiye li şeyhil kebir. Burada irade edilen nesih değildir. Burada irade edilen yaşlı şeyhul kebir vel mer'atil kebira, büyük olan yaşlı kadındır. La yestetiani an yasuma, oruç tutmaya güç yetiremeyenlerdir. Feyut eymani mekane kulli yevmin miskine, tutamadıkları her günün yerine ne yaparlar? Onlar bir miskini, bir fakiri doyururlar. Revahul Bukhari bir senedin sahih. Sahih senetle beraber İmam Bukhari ne yapmıştır? Nakletmiştir. Şimdi böyle bir sahabe arasında bir içtihat konusunda bir meselede ihtilaf çıktığı zaman, hele ki o ihtilafın bir tarafında İbn Abbas varsa, Kur'an'ın tefsirindeyse kimin kavlini almak gerekir? İbn Abbas'ın. Neden İbn Abbas'ın kavli alınması gerekir? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allahümme allimhu, Allahümme fakkihu fiddin ve allimhu tevil diye dua etmiştir kendisine. Daha çocukken Allah'ım ona dinde fıkıh nasip et ve Kur'an'ın tevilini ona öğret diye Allah'ın peygamberi dua etmiştir. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anhuma sahabede arasında alim olan, şeyh olan, ilmin yanında olduğu, diğerlerinin dizinin dibine oturduğu üç kimseden bir tanesidir. Bir diğeri Abdullah İbni Ömer, bir diğeri Abdullah İbni Mesud. Özellikle bu üçü ihtilaf ederseler orada tercih zordur. Çünkü bu üçü de gerçekten ilmin yeryüzüne yayıldığı üç tane büyük kimsedir. Peygamber ilmi bunlara emanet etmiştir. Ama bunlardan üç tanesinden biri başka bir sahabeyle ihtilaf ettiği zaman, işte o zaman bu üçünün kavli onun önüne takdim edilir. Çünkü bunlar kitabı en iyi bilenler, peygamberin dizinin dibinde ondan talim etmiş olanlar. Hatta Mücahit diyor, ben Kur'an'ı üç kere İbn Abbas'a arz ettim. Yani ezberlemiş her bir ayeti. Ezberledikten sonra şeyhine, hocasına okuyor ayeti. Ayeti ezberleyip okuduktan sonra sordum. Bu ne hakkında indi, nerede indi, ne kastetti Allah? O da diyor bana üç kere Kur'an'ı beyan etti, arz etti. İbn Abbas çünkü peygamberden Kur'an'ı böyle almıştı aleyhissalatü vesselam'dan. O da kendi talebelerine, Ata'ya, Mücahide, Dahhak'a, Tavus'a bu şekilde nakletti. O yüzden İbn Abbas'ın hani bu nesh olunmamıştır kavli de bizim tercih ettiğimiz görüştür. Dolayısıyla yaşlı adam, yaşlı kadın, hamile kadın ve süt emziren kadın, bunlar orucu bozarlar, yerine de fidye öderler. Kaza edip etmemesi meselesi de o şeyle, süt emziren kadınla hamile kadın ihtilaflıdır orası. Biliyorsunuz zaten yaşlı olan erkek ve kadın kaza edemeyecektir ki onlar fidye ödüyorlar. Yaşlandıkları için artık sonraki senelerde de güç yetiremeyecekler. Dolayısıyla bu mesele de ihtilaflıdır. Gücü yeterse de kaza etmesi güzeldir, faziletli olandır kadının. وَاَنْ اِكْرِمَةَ عَنْ اَنَّ اِبْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالْ İkrime'den geliyor gene İbn Abbas'ın talebelerinden. Diyor ki İbn Abbas'tan işittim. قَالْ اُثْبِتَتِ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْدِعِ رَضَاهُ أَبُوْ دَوُدُ Yani bu diyor emzikli, yani çocuk emziren kadınla aynı şekilde hamile olan kadın için geçerli olan hükümdür diyor. Gene sahih senetle beraber ne yapılmış? Sünnende rivayet edilmiş. Allah'ın doğrusunu bilendir kardeşler. Burada kalacağız inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Vahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.